Inselm il-kom l-studios ta' Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor fil-sensila. Il-Malti l-lum id-dija ta' zminna fil-mkiem għal-missiden residenti ta' din il-sensila il-professur Charles Briffa. Aħna f'din il-sensila għedin naraw il-binja tal-Malti tal-lum għal nifmu u naslu naprezzaw aktar il-mekkanizmi lingwistiċi tal-sinna. Fil-program tal-lum aħna se nkomplu nitkellmu fuq il-grupp sintattiku li għandu dinamika sħiħa fil-komunikazzjoni lingwistika. Fil-fatt illum ħanalqu l-aħħar parti biex ngħidu hekk li kien fadlilna l-ġimgħa l-oħra fuq l-istruttura tal-grupp nominali, jiġifieri l-attributtiv. Ekko. U l-kelma l-iktar importanti li semmejt silejn u hija l-kelma dinamika. Ħalli naqbdu mal-aħħar darba, aħna konna nitkellmu fuq il-modifikatur u għadna li jista' jkun hemm sensiela ta' elementi fil-pożizzjoni li jiġu qabel l-elementi u li jieni bħala modifikatur. U nfakkar li għadna wkoll qed nfakkar dan li x'għandna bżonn ukoll għall-attributtiv dan il-punt sewwa, illi jista' jkun hemm ordni fl-elementi li jiġu qabel. Pereżempju, jekk jiena ngħid li sbaħt tliet bniet, sewwa, ma nistax naqleb l-isbaħ u tliet l-isbaħ bniet, lanqas ma nista' pereżempju ngħid ma l-isbaħ l-aħħar ftit noti. Kif se taqlibhom dawn? Ma tistax tgħid pereżempju ma l-aħħar l-isbaħ ftit noti, tista' tinstema daqsxejn antipatika. Mela dak biex naqbdu mal-aħħar darba illi hemm ordni ħafna drabi, dik l-ordni tista' tkun sintattika, tista' ukoll tkun bidrawa. Issa, l-attributtiv li huwa s-suġġett tal-lum, aħna konna spjegajnih bħala dak li jiġi wara l-element ewlieni u juri attribut jew kwalità tan-nom ewlieni. Sewa, jiġifieri l-attributtiv huwa element dipendenti sewa fuq in-nom ewlieni tiegħu. Għandu saħħa ta' aġġettiv. Ok, din ġifieri stabilejniha wkoll l-aħħar darba. Għax din is-saħħa ta' aġġettiv biha jikkwalifika l-element ewlieni. Issa, mħalli naraw daqsxejn x'jista' joqgħod fil-pożizzjoni ta' attributtiv. Ħa nieħdu ftit eżempji. Għandna pereżempju il-mobile iż-żgħir. Iż-żgħir huwa aġġettiv attributtiv li qed jiġi wara qed juri xi kwalità ta' mobile. Bar imqalleb. Il-ħanut ftar fi triq. Ara, ftar fi triq qed nagħmel il-pawsa apposta biex nifoka daqsxejn fuq l-attributtiv. Ftar fi triq qed jiġi wara il-ħanut qed jikkwalifikah. Ir-raġel taħdejna. It-tuffieħa li kielet Eva, li kielet Eva, qed turi li ma tuffieħa hija. L-istudenti li gradwaw. Allura hawnhekk x'għandna. L-elementi li aħna qed nsejħulhom attributtivi sewwa tal-grupp, dawna jistgħu jkunu allura jew kelma waħda, bħal meta aħna għadna baħar imqalleb, imqalleb hija kelma waħda. Jew nkella qatt ta' kliem, sewwa, dina wkoll rajniha anke fl-ieħor, hawnhekk kważi għandhom l-istess karatteristiċi. Però mbagħad il-funzjonijiet ikunu differenti. Bħal meta aħna ngħidu l-ħanut ftar fi triq, ftar fi triq huwa l-attributtiv. Jista' jkun daqsxejn iktar komplikat, sewwa jekk aħna mmorru għas-sempliċi għandek ktieb sabiħ, film interessanti, rajt sabiħ u interessanti huma kelma waħda, imma jista' jkun hemm ukoll anke dak li qed insejħu il-grupp ta' kliem bħal issajiet. Li qed jistat minn fuq il-blad, li qed jistat minn fuq il-blad, ara kemmu iktar komplikat minn ktieb sabiħ, minn sabiħ. Ftemna, u nistgħu nibqgħu sejrin insemmu ħafna eżempji oħrajn, pereżempju t-tifla li tista' tagħmel dak ix-xogħol, li tista' tagħmel dak ix-xogħol, hawnhekk qed indaħlu klawsola wkoll. Din importanti għaliex irridu naraw ukoll il-funzjoni tal-klawsola fil-Malti iktar il-quddiem. Għanna it-tifla fir-rokna ħdejn it-tieqa. Fir-rokna ħdejn it-tieqa. Għanna hemmhekk għandna żewġ gruppi prepożizzjonali. Issa nitkellmu wkoll fuqhom. Mela fil-pożizzjoni tal-attributtiv jista' jkun hemm. Jew kif diġà għadna kelma waħda li tista' tkun aġġettiv bħal meta għandna mara irqiqa. Irqiqa huwa aġġettiv. jista' jkun participju, mara mdejqa, mdejqa huwa participju. Jista' jkun pronom, pronom ta' tip riflessiv, il-mara stess, jew jien innifsi. Jista' jkun pronom ma'żul, il-mara tiegħi. Jew inkella pronom memus, Marti. Ġifieri għandu dawn il-varjanti kollha. Dan l-aġġettiv fil-Malti jifforma klassi ta' kliem klassi miftuħa. X'tfisser? Jiġifieri nistgħu nżidu aġġettivi nistgħu noħolqu bħal nomi. Ftemla, nistgħu nibqgħu nżidu skont il-bżonn għaliex dak huwa parti mill-iżvilupp tal-lingwa u tas-soċjetà. Sewa, u allura l-possibiltajiet ta' għażla u sekwenza huma komplikati hawnhekk. Din nitkellmu fuq l-attributiv, l-elementi li jiġu wara n-nome u li jeni kemm jista' jkun ikkomplikat. Però ħanieħdu l-affarijiet biċċa biċċa. Aħna għadna qegħdin ngħidu li l-attributiv jista' jkun kelma għalissa fuq dan qed nikkonċentraw sewa. U allura ħa naraw daqsxejn x'inhu huma l-possibiltajiet għax aħna għadna jista' jkollu għażla kbira. Ħanieħdu eżempju ta' raġel u naraw li huma dawk l-aġġettivi li jistgħu jmorru ma' raġel. Lista infinita. Lista infinita, ekku, ma' beżempju ħansemmu. Jista' jkun oħxon twil irqiqas jirgof faħra x'iswed abjad żgħar ħelu ikraħ gustus pulit kiefer kattiv ħanin prożuntus kuraġġuż qalbien ikwiet storbjus studjus għażien ħabrieki bravu injorant stupidu baħnan u tibqa' sejjer kif qatt inti lista bla tmiem. U apposta anke l-fatt li jiena ġiltu għamiltu apposta biex nuri il-kwantità li hemm. U il-Malti jippermetti da kollu. U għanna din l-għażla. Ġifieri il-Malti tal-lum għandek ħafna minn fejn tagħżel, naturalment hawnhekk. Aħna darba wkoll użajna l-istess eżempju, però minflok dawn l-aġġettivi tal-lum użajna aġġettivi tal-imoddi. U l-istess kien hemm lista twila. Xi tfisser din? Ġifieri in-nies minn dejjem għaw Malta kienu jiġu kwalifikati, kien ikollhom il-kwalitajiet tagħhom, ftemna, ġifieri huwa xi ħaġa li juri l-mentalità wkoll. Naturalment dan mhuwiex każ speċifiku għal-Malti, huwa każ speċifiku għal-lingwi kollha. Imma il-punt li qed nagħmel hawnhekk huwa li dan huwa parti mill-Malti tal-lum u juri kemm il-Malti huwa ħaj. Sewa. Issa il-grupp nominali jista' jkun ikkomplikat jekk bħala attributivi jkun hemm aktar minn kelma waħda. Kif għadna aħna. Issa aħna qegħdin nitkellmu fuq kelma. S'issa għadna ma tħallniex fil-grupp u fil-klawsola, alright? Imma huwa kelma għaliex għax inti raġel jista' jkun oħxon u qalbieni. Oħxon u twil. Ara, jiġifieri għandek iktar minn attributtiv wieħed. Allura hawnhekk jekk il-kliem se jkun imħallat. F'liema sens se jkun imħallat. Ħa naraw. Jista' jkollna aġġettiv u participju. Karozza qadima, aġġettiv infarka. Qadima, aġġettiv infarka participju. Aġġettiv u pronom. Il-karozza qadima tiegħi. Tara, għandek aġġettiv u pronom. Participju pronom, il-karozza infarka tiegħi, u pronom u pronom, il-mara tiegħi stess. Tara għandek żewġ pronomi differenti, qed jagħmlu xogħol differenti, però qegħdin hemmhekk ukoll. Jiġifieri hawn anke fil-livell tal-kelma waħda tista' jkun hemm daqsxejn ta' komplikazzjoni. Naturalment komplikazzjoni fit-termini tagħna ifisslu illi għandek iktar minn idea waħda. Alright, bħal meta għad jien qadima infarka, għandek żewġ idejat. U naħseb hawnhekk ħadd jidħol il-u wkoll. Issa, dak irridu niġu għalih, anzi ħansemmuh issa. Minħabba illi. Issa aktar komda biex. Issa, u hemm raġuni għaliex. Minħabba illi inti tista' żżid iktar minn aġġettiv wieħed. Pereżempju, karozza ħadra qadima infarka. Ħadra qadima infarka. Sewa, dik hija possibbli. Però tradizzjonalment skont ġifiri drawa Maltija, l-aħħar aġġettiv iħobb jiġbed miegħu il-konġunzjoni u li qed issemmi inti. U allura id-doqq aħjar, għax inti hekk qed tħossha, kieku jien ngħid karozza ħadra qadima u mfarka, però fil-Malti tal-lum ukoll dik lu qed titneħħa b'influenza naturalment mil-lingwi Ewropej. Għaliex ma jagħmluhiex kultant, mhux dejjem, qed niftehmu. Ġifieri, issa x'in is-sitwazzjoni? Aħna nistgħu ngħidu karozza qadima ħadra mfarka jew gala karozza qadima ħadra u mfarka. It-tnejn huma tajbin. U hawnhekk importanti illi nifhmu li għawet nidħlu aħna bla mingħajr ma nafsu fuqu, forsi konna ċans li niftħu iktar fuqu f'xi wieħed mill-programmi ta' sensiela, fuq ir-ritmu tal-grupp nominali, dik lu toħloqlok ritmu differenti meta qiegħda hemmhekk jew gala meta mhix qiegħda hemmhekk. Jiġifieri wieħed irid ukoll jeżamina l-istil illi jkun qed jikteb fih. Ġifieri aħna sa hawnhekk qegħdin ngħidu meta qed insemmu r-ritmu, r-ritmu tal-proża, ġifieri mhux qed nitkellem fuq poeżija jiena, qed nitqax il-kliem kollu kemm hu għandu r-ritmu, anke jiena inti meta qed nitkellmu nollu leħenna invarja l-aċċenti differenti, qed tifhem, ġifieri għandek intonazzjoni differenti, dak huwa kollu kemm hu parti mir-ritmu. U fil-proża rridu nagħtu każa. Kultant, per eżempju, prozatur prim li għanna bħal Sajdon, kien kultant biex ma jbagħtilux ir-ritmu, kien anke jżid xi kelma fl-aħħar biex is-sentenza ma tiqaflux ħesrem u tiġi xotta. Tifhem u taqta' jisu għandek xi irdum lingwistiku. Ir-ritmu nagħtu każu importanti, sfortunatament mhux kulħadd jagħti każu. Imma forsi ma nagħtux każu b'mod konxju minħabba l-fatt li ħafna drabi huwa parti min-natura tagħna. Ġifieri aħna da ir-ritmu noħduh, nixorbuh, nassimilawh f'moħħna b'mod naturali u jsir parti minna. U kultant tismagħhom in-nies li kien ma ddoqlix dik ta'. Ddoq ukoll hija metafora marbuta mar-ritmu ukoll. U kemm nara kera dik għandek dawn l-idejat. Naturalment l-istudenti postgraduatorji tiegħi ngħidilhom mhux xi tħoss, imma ipprova sib raġuni akademika. Naturalment għaliex huma qegħdin jagħmlu studji għolin. U raġuni akademika taf tkun xi ħaġa lingwistika bħal dan li qed insemmu. Sewa, mela aħna qegħdin ngħidu li l-attributtiv jista' jkun ta' kelma waħda, però anke għadha kelma waħda jista' jkun hemm sens ilha ta' kliem waħedhom, sewa, imma t-tieni aspett, l-attributtiv jista' jkun ukoll grupp. U bħala grupp, x'aktar xilli sa jkun grupp prepożizzjonali, jiġifieri jkollu prepożizzjoni fih, jew jibda bil-prepożizzjoni. Jekk aħna nieħdu l-element ewlieni it-triq, alright? Per eżempju, it-triq se nkompli, għal barra. It-triq għal barra għal hija prepożizzjoni, għal barra hija grupp prepożizzjonali. Hemmhekk sewwa. U jista' jkun hemm aktar minn grupp prepożizzjonali wieħed, pereżempju, l-uffiċċju tad-dipartiment tal-liċenzi. Ara, l-uffiċċju huwa l-element ewlieni tad-dipartiment tal-liċenzi għandek żewġ gruppi prepożizzjonali hemmhekk sewwa. U hawnhekk is-sekwenza x'aktarx li hija importanti. L-uffiċċju tal-liċenzi tad-dipartiment taf toħloq tifsira differenti, ettara. Ġifieri, is-sekwenza hija parti mill-karatteristika tal-attributtiv u hija parti mill-grammatika tagħna. Hekk jaħdem il-Malti. Però issa xi kultant is-sekwenza jisu tħallilek naqra flessibilità li tista' tibdel anke l-ordni tal-kliem. Iva. U xorta jibqa' jagħmel sens, forsi ma jistemax daqshekk komdu naturali, imma. Tajjeb. Issa, dik il-flessibilità hija importanti fil-Malti għaliex hija waħda mill-vantaġġi li għandna. Għaliex? Għax dik il-flessibilità toħloq lok ukoll varjetajiet stilistiċi. Varjetajiet ta' enfasi. Ġifieri jiena bħala kittieb u kittieb jiena qed nieħu jiena bħala eżempju qed niftehmu. Ġifieri il-kittieba li jiktbu ħafna bil-Malti, mhux dak li jekteb darba kultant, kemm anke dak irid jagħtik għas il-kitba tiegħu sewwa, imma dawk li jużaw il-Malti kontinwament sewwa, għalhekk qed nuża l-kelma kittieba biex ninkludi ġurnalisti, avukati, tobba dak kollha għalliema dak kollha li jużaw il-Malti. Rajt illum il-ġurnata, anke l-bankier qed jużaw iktar il-Malti illum. Dawna dik il-flessibilità tgħinhom ħalli jvarjaw. Tanti importanti illi kieku kellna nagħmlu studju fir-reġistri tal-Malti, insemmejt pereżempju l-Malti tal-bankiera, l-Malti pereżempju tal-liġi. Insibu li dik il-flessibilità titfisser b'mod differenti minn reġistru għal ieħor. Pereżempju l-lingwa legali ma tantx tippermettilek flessibilità daqskemm tippermettilek il-lingwa tar-riklami, pereżempju. Però ejja nieħdu student li qed jikteb komponiment. U inta tikkoreġi, per eżempju, il-karta u tara, illi il-klim forsi maġiex imqiegħed fl-ordni li inti jidhirlek li għandu jiġi imqiegħed. Jien hemmhekk nippenalizzah jekk dak in-nuqqas li qed issemmi inti ikun mhux xi ħaġa soġġettiva, jiġifieri jien nippreferi li jkun hemm, per eżempju, ħalli ngħidu xi ħaġa li hija komuni. Għandek għalliema li jgħidu l-avverbju fil-Malti tajjeb li jkun viċin il-verb fil-Malti. Ħafna drabi iva vera għandhom raġun, imma mhux dejjem. Issa nagħmlu mod jien jiġi student kif qed tgħid inti u jispostjah da, u allura qed joħloq dik li qed insejħu l-aħna l-flessibilità. Xi ħaġa kellu f'moħħu da, qed niftehmu, issa jien ma naqbilx magħha. Imma jekk minkejja l-fatt li jien ma naqbilx miegħu, jekk dik tagħmel sens fil-kuntest ta' dak il-komponiment, jien ma nistax nippenalizzah. Nippenalizzah jekk is-sens jinbidel. Qed niftehmu, jiġifieri jirrifletti xi ħaġa li mhijiex qiegħda fil-paragrafu ta' dak il-komponiment, jew inkella fil-komponiment innifsu. Fim? Eħe, hemm affarijiet li wieħed iqis. X'inti aktar kminijat li mhux dak li tħoss, imma jekk jista' jkun issib soluzzjoni akademika. Sewa, issa. Mela ħankomplu fuq din. Jekk dak li jipproduċi qed joħloq ambigwità, all right? Allura il-komunikazzjoni tiegħu mhijiex ċara u waħda mir-rekwiżiti tal-komponiment hija li inti trid tikteb Malti ċar. Nieħdu eżempju minn dan li semmejna aħna. Sewa, jekk qed jitkellem, pereżempju fuq il-karozzi u juża l-uffiċċju tad-Dipartiment tal-Liċenzji u jgħid pereżempju mort ma' missieri biex niskrappjaw il-karozza u kellna mmorru l-uffiċċju tad-Dipartiment tal-Liċenzji. Uża tajjeb hemmhekk. Imma jekk dan fl-istess kuntest jgħid mort ma' missieri biex niskrappjaw il-karozza u tħalt l-uffiċċju tal-liċenzji tal-dipartiment, hemmhekk ħoloq ambigwità, anzi mhuwiex korrett. Mela ta' din jiġi penalizzat. Kważi kważi aħjar ma' żied xejn tad-dipartiment. L-uffiċċju tal-liċenzji. Kien jinqeda biżejjed. Imma aħna qed nieħdu din as-saħħa tal-argument jiġifieri. Sewa. Imma eħe, huwa importanti li jagħtu każu. Issa ħafna drabi dawna ma tantx jiġru għaliex għax huma l-istudenti tal-età li qed issemmi inti jien qed nimmaġina studenti jew dawk li qed jagħmlu s-sekk jew inkella li qed jagħmlu il-matrikola avvanzata, jiġifieri jew mill-form 5 jew inkella mill-six form sewa, dawna ħafna drabi jużaw mir-rizorsi li għandhom. U aħna hawnhekk qed nitkellmu wkoll mir-rizorsi li għandna. Jiġifieri, il-mod naturali issa jekk kienu ma mdorrijin li b'mod naturali iger f'xogħol il-Malti, allura iva, hemmhekk kif qed tgħid inti meta niġu għal dan ir-ritmu għal din il-flessibilità fil-kitba sansibu it-gerfix għax hekk imdorrijin. ħafna drabi qisu min jitkellem bl-Ingliżi kollu tendenza li jaqleb dan il-kliem fu jew forsi l-istruttura u l-ordni ma jagħmilix kif suppost. Mhux dejjem, ta' mhux dejjem dak li jitkellmu mill-Ingliż. Jista' jkun li hemm dawk, però hemm ukoll oħrajn li ikunu daqsxejn iktar ħanejdilhom infervxin. B'nuqqas taħsieb ftehemna, kultant inti tiġik kelma wara li tkun esprimejt xi ħaġa, allura taqbad tniżżilha minn flok ma l-ewwel taħseb u mbagħad tikteb, tikteb u mbagħad taħseb. Qed tifhem ġifieri dawn huma affarijiet li jiġru. Sewa, mela qegħdin nitkellmu aħna fuq il-fatt li l-attributtiv jista' jkollu wkoll grupp u dan x'aktar x'ikun grupp prepożizzjonali. Sewa, issa kemm jista' ikun twil il-grupp prepożizzjonali? L-istess, issa nerġgħu morru għal dik li qed tinti silejn jista' jkun ikun hemm katina infinita. Ħanieħdu eżempju. Ma qrajtx il-kidba. Mela jien għandi l-kelma il-kidba bħala l-element ewlieni, ħanitfala ftit attributtivi. Tat-tifsira tat-taqsira tas-sens tas-sustanza tal-ħsieb tal-poeżija tal-poeta tal-New Zealand ħdejn l-Awstralja fl-Asja. Tal-kem tawalta, nista' ntawala iktar fil-fatt. Imma ħa naraw kif se nispjegawha din issa, ħa ngħidha bil-mod l-ewwel aġġilta apposta biex naraw in-niżġa kemm il-Malti jippermetti li aħna noħolqu minn dawn il-kullani. Sewa, mela il-kitba hija l-element ewlieni. Is-sensiela ta' attributtivi għandna. Il-kitba tat-tifsira u f'moħħi ngħid it-tifsira ta' xiex. Tat-taqsira u nerġa' it-taqsira ta' xiex. Tas-sens. Nerġa, is-sens ta' xiex, tas-sustanza, is-sustanza ta' xiex, tal-ħsieb, il-ħsieb ta' xiex, tal-poezija, il-poezija ta' minni, tal-poeta, x-poeta u ta' New Zealand, fejn qiegħda New Zealand, dej l-Awstralja, fejn tinsab l-Awstralja, fl-Asja, tara, jiġifieri hemm loġika, hemm sens, kollox jagħmel dan is-sens, sewa. Issa, mela, aħna qegħdin ngħidu illi l-attributtiv jista' jkun kelma waħda, u rajna li jista' jkun hemm ukoll sensiela ta' kelma waħda, sewa, u jista' jkollu ukoll sensiela ta' gruppi, u t-tielet element li jista' jkun hemm klawsola. Jew katina ta' klawsoli ukoll. Għax dina il-katina jew sensiela, qiegħda dejjem hemmhekk, u mbagħad fuq wara inti kważi tista' żżid. Ad infinito, sawa? U, b'eżempju, ħanajdu dak li semmejna, it-tuffieħa li kielet Eva, li kielet Eva hija klawsola, sawa? Hawnhekk ukoll jista' jkollna, kif qed ngħidu, dik il-klawsola, ħa naraw daqsxejn. It-tuffieħa li kielet Eva, meta rat lill-Adam wara li ttanta x-xitan. Ara, kemm żied, hemmhekk, għandi mill-inqas għandi tliet klawsoli, sawa? U għandna każijiet li kużgużi tista' tawala kemm trid. Fl-Ingliż hemm anke nerżir ir-rhyme li tawallek dawn il-prepositional phrases fit-tul ħafna. Il-Malti kapaċi wkoll jagħmelek. Naturalment wieħed irid jara kemm imbagħad l-affarijiet tkun prattika. Imma ħafna drabi tkun prattika, ħanieħdu eżempju ieħor. L-student, mela dan huwa l-element ewlieni. Li gradwa meta temm il-kors li beda tliet snin ilu biex iħarreġ lin-nies li jridu jsiru pulizija. E tara kemm tawalta, dawk huma kollha attributtivi. Ħanieħdu ieħor. Impjegat l-element ewlieni. Fil-fabbrika tat-tessuti ta' Malta fil-qasam industrijali tar-raħal ta' ħdejna. Ġifieri, ara fit-teorija kemm nista' jien intawwal l-attributtiv, alright, però kif qed ngħidu rridu noqogħdu attenti li ma ninfixlux fis-sens. Għax imbagħad titla' fis-sens u jekk titla' fis-sens il-komunikazzjoni tfalli. U għalhekk rridu naraw il-prattikalità ta' din il-katina li qed insemmi. Sewa. Issa. Jista' jkun ukoll li konna taħlita ta' attributivi, per eżempju, il-kejk ta' ċikkulata li ħmiet ommi x'għandi. Il-kejk huwa l-element ewlieni. Ta' ċikkulata huwa grupp prepożizzjonali u li ħmiet ommi hija klawsola relattiva. Ix-xufier stess tal-Ministru li ġabilna l-messaġġ. Mela għandna l-element ewlieni ix-xufier. Stess kelma waħda għax huwa pronom sewwa. Il-grupp prepożizzjonali tal-Ministru u il-klawsola relattiva li ġabilna il-messaġġ. Wow, għandna din il-katina ta' elementi ta' attributivi imħalta. U hekk allura b'dawn il-karatteristiċi għadna kemm jista' jkun it-tifsira tal-grupp nominali. U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum idejja ta' żminna aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ingrazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM insellmulkom.